odasına vardım elleri kalır. Uykudan uyanmış gözleri mahmur. Ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini tütmen gelini. Saramadım hani gel gör halini. Gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım hani gel gör halini. Gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım hani gel gör halini. Sevem dedim vazgeçmiyor nasında. Ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gel. Saramadım hani gel gör halini. Kokusunu dört bir yana saçıyor. Ne dedim de o yar benden kaçıyor. Ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım hani gel gör halini. Gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım hani gel gör. hali.